أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفجر دا أول آيات سخ الشروع بياتر سور لسم آيات بول برديباني كلاواتم خاتم سو درس بمتر دا غزائب إن شاء الله. نو اول د جسرت معرفت شدی نو خیدر ته معلوم دی چې دا توقیفی نو می چې رسول علی سلام سره نقل شوی دی الفجر سورۃ الفجر دا د نوم دی ولې دغه د فجر توری چې دی دا په د اول آیات کې والفجر معنی هغه سورۃ چې په هغه کې الله تعالی په سحر په سپیدو باندې قسم اخستی دی نو دا خود د نوم دی توقیفی فاتح سود د نوعیت چې د کوم نوع څخه دی دی د مکیه سورتو څخه دی معنا تر هجرت د مخه دی نازل سوی دی نو غالبا چې د هجرت د مخه نازل سوی مکیه خدا عقیده او بحث پکښ کول کیږي معنا هغه مؤمن به هیڅ شیان چې ضروری دی چې انسان باید ومني اپاغه خو نو بر هغه ډیر قسمونه و دلته اکثره د مجازات په اړه باندې بحث کول کیږي معنا در انسان تر مرگ روست بل ژوند ستا په هغه کې بیا وروسته مجازات او مکافات ورکول کیږي و خلکو ته د دوی د اعمالو مطابق نو دغه بیا مضمون بیا راشي انشاءالله. او بل د دې مقدار دی چې دی څونه قدر دی دیرش آیاتونه لري او یوه یې رکوع ده. بل د ده نمبر دی نو د کتابت د لارې د قرآن کریم په ترتیب چې ورته وګورې دی نه اتیایم نمبر سورت دی او د نزول په اعتبار چې به ورته وګورې د کتابت په اعتبار نه د نزول په اعتبار دی لسم نمبر سورت دی تر سورة اللیل چې واللیل اذا یغشا چې پسې را روان دی تر هغه وروسته دی نازل سوی دی. او ربط شدید د تیر سورت سره چې په چیش کې دی دا مخکې سورت چې تیر سوی دی د هغه سره به دی څنګه رابط پیدا کوي هغه دا دی چې په هغه سورت کې مقصودن کستش په یاد په هغه کې مجازات د فریقینو ذکر سوی و دوی فریقې و خلق یو هغه و چې د الله تعالی د اوامرو امتثال یې کاوه تمهید و امادګي یې نیوله د پاره د آخرت نو دا ممتثلین و چې مؤمنین و د هغو مجازات هلته بیان سوی و او بل بیا هغه منکرین و چې هغو امتثال د الله د امر نه کاوه چې الله الامادګي ونسي و هغه مجازات ته وایي صاحب کتاب ته دی هغه نه کاوه د هغو جزا بیان سوی و. نو خلاصه یا ده چې په تیر صورت کې جزا د دې دوو ډلو بیان سوی و چې مؤمنانو بل کافرانو نو اوس په دې صورت کې چې شي بیانېږي چې رابط ورسره پیدا کړي په دې صورت کې بیا د دغو فریقینو اعمال بیانېږي هغه اعمال چې هغه موجبه دي د هغو جزاو دپاره چې نو هغه مؤمن ته چې هغه نیکه جزا او نیکه بدله ورکول کیږي ولې هغه اعمال یې دلته ذکر کیږي خو چې دی دغه عملونه کوي دا کافر ته چې هغه جزا ورکول کیږي ولی دا بعد جزا خو هغه اعمال یې دلته ذکر کیږي چې دغه اعمال موجبه ده دغه جزا دي. نو خلاصه د خبرې ده هلته جزا د فریقینو ذکر سوه، دلته د دواړو فریقو هغه اعمال ذکر کوي چې هغه موجب دي د هغه جزا او د پاره چې هغه بره نتیجه راوځي. نو یو خدا مضمون بیانیږي، مقصودي مضمون یې دغه دی چې د هغه یې دربت هم شو. خو دلته په تمهید کې د جسورت چې سورت وار د واره شروع کیږي، الله عز وجل د ځینو اومه مسابقه و چې هغه مهلک دي په سبب د خپلو اعمالو هلاک رسي وي، د هغو ذکر هم کوي. یو نمونه یې پیشي چې الله وایي ګوره دا یې نمونه ده، دغو خلکو دغسې بد بد اعمال کول چې دا موجبه د بدې جزا دي، دغسې ما هلاک کړل. نو په تمهید کې تر دې د مخه چې موږ ته هغه مقصودي اصلي په لاس راکړي چې اعمال موجبه د عجزي و راته ذکر کړي، یفلا امم راته ذکر کړي چې دغسې امم دي هغه مهلک دي، د الله په عذاب هلاک کړه سوي دي. ولې چې هغو بد اعمال کول چې هغه اعمال موجبه ده دغه جزا و د دې بدې بدې جزا. دا خې دوهم مضمون. په آخر کې بیا د دوغو دوه فریقو چې مؤمن دي او کافر دي، د دوغو دپاره بعضی جزاګانې ذکر کړي چې د مؤمن ځینې نعمتونه دغه په بدله کې ورکول کېږي، کافر ته ځینې دغه عذابونه ورکول کېږي. کېدای سي په خبره ملا قاري اوس پوهېدلې. نو په اصلي مقصود اعظم هغه اعمال موجبه د جزا دغه ذکر کېږي، خو په تمهید کې د یو څو امتونو مونه راتل چې دوغو دغسې اعمال موجبه د بدې جزا کول دغه د بده جزا ورله ورکول شو. په پای کې بیا نو چې دغه فریقین دي و دوی ته چې کومه جزا ورکول کېږي هغه به څه شي؟ یو نمونه به د هغه مؤمنانو د جزا ذکر کی، یو نمونه به د چا د ذکر کی؟ دغه کفارو د جزا د ذکر کی چې دا یو د نعمتونه دي د بل د عذابونه دي. انا اوس ترجمه ته راځو. شروع کوم بسمی په نامه سره، الله د الله عز وجل، الرحمن چې دی رحمت کوونکی دی پر عام انسانانو باندې چې که مسلمان که کافر خو په دې دنیا کې، الرحیم چې دی خصوصي رحمت کوونکی دی، یو ډیر خاص قسم رحمتونه کوي، نو هغه پر مؤمنانو دي نه پر کافرانو چې دا بیا د آخرت سره اړه لري. والفجر قسم په سهار، نو قسم دلته الله عز وجل په سهار سره واخیستی چې معنا شپې دی راچیوي، په دغه وخت الله تعالی قسم واخیستی چې دا هم مشرف وخت دی. نو ولیال عشر، او دا غره کم قسم دی په هغه شپو عشر انچ لس دی، ولیال عشر په هغه لس شپو، والشفع والوتر، او قسم په جفت والوتر، او قسم په تاک، په جفت په تاک می دی قسم، واللیل او په شپه می دی الله وی قسم وی، اذا هغه وقت یسری چې دا روانه شي شعر او ګرځي زی پر کېری دوسی. نو په دغه څو شیانو قسم مخصوص سپیدې او دا لس شپې او جفت او تاق او شپه چې دا روانه شي په دغه پنځو شیانو، په دې صورت کې الله تعالی قسم واخیستی. جواب د قسم به نوبره بیا وروسته زه در وښیم. اول دې ته راځم، دغه والفجر چې قسم د فجر په وخت، نو دا فجر څه کوم فجر مراد دی؟ ځینې وایي عام فجر، ځینې مراد دی چې مطلق سهار دی، دا د ښه وخت دی، په دغه وخت کې د سپېدو چې هغه دعا د قبلېدو وخت دی، او بل نوې ورځ را نوې کېږي پر انسان باندې، دا د سپېدو څخه خو ورځ را شروع کېږي اصلي شرعي ورځ. نو دغه مراد دی ځینې. د ولیالین عشر څه چې شي مراد دی، ولیالین شپې عشر لس، د هغه څخه د ذوالحجې د میاشتې، د لوی اختر د میاشتې لومړنۍ لس شپې مراد دي. دغه معنا ده چې دا ډېرې بزرګې دي، ځکه ډېر اعمال په دغه کې ترسره کېږي، شش اعمال. والشفع والوتر، او قسم فجفت او فتاق. جفت او تاق څوک دي؟ د دې یو تفسیر دا دی چې د دې څخه هم دغه د ذوالحجې د ورځې لسمه او نهمه، شفع دا جفت چې دی، دا هغه لسمه ده چې د لوی اختر ورځ ده. وتر چې دا تاک ته وایي، دا یې هغه د نهم ورځ چې د عرفات ورځ ده. نو والشفع په جفت مې د قسم وي، معنا د لوی اختر د لسمې ورځې چې د لوی اختر ورځ ده، نو د هغې میاشتې لسمه. والوتر او په تاک معنا د لوی اختر نهمه چې د عرفات ورځ، په دغه مې د قسم وي. دا یو تفسیر. په بل تفسیر کې داسې راغلي دي چې باره وایي د دې څخه د لمنځونه مراد دي، چې په لمنځو الله قسم واخیستی، ولي هر لمونځ چې دی خو یا جفت یا تاک دی، که درې رکاته د ماښام کوي یا درې رکاته وتر کوي، خو تاک دی. کده مخسن پرس که خوجب دی، کده سهر برکاته که خوجب دی، کده مبشنگه که خوجب دی. نو و شفعی او پاغ جبت و الوطر پاغ تاک منا پا دا جبت و تاخل منزوج از ما قسم بی. دا دوم تبصیر دی. در این تبصیر کرسوی دی دا چه دا جد سمرات خالق و مخلوق دی. شفع مخلوق ټول جبت دی جوڑا جوڑا دی نرو شد لری. وطر تاک یو اله عز و جل دی چه زن تا جوڑا نلری. نو دا در این تبصیر دی نوریم سیوی جرا کم رکم. خو حکیم الامت رحمت الله علیه وای وی در طول یغه اول تفسیر غواره دی چې د شفع څخه هغه جبت ورځ مراسي چې هغه لسم ورځ د لوی اختر د میشت او د وتر څخه هغه تاک مراسي چې هغه د عرفات ورځ د ولی وای دا په روایت باندې هم دغه تایید ده. هغه روایت چې دغه تفسیر پکښ راغلی دی هغه تر هغه نور روایتو غشتلې دي په صحت کې غشتلې دي په نقل کې چې هغه روایت صفاج. نو په د روایت لاره څخه هم دا چې د تایید دی دغه تفسیر د جرایت د لارې څخه هم دی جرایت بیا د عقل د لارې چورت وګوري ولي دا نور ګرد قسمونه کدر د مخکې دي که وروسته دي په زمانه دي که نه دي. والفجر نو سهار خو زمانه ده. ولیاج عشر لس شپې نو دا خو زمانه ده. دا او پاته چې سو لیل درده وروسته چې دی لیل شپه دا خو زمانه ده. که ته دلته دا شفع وتر دا په دغه لسمه او په نهمه ورځ ترجمه کې خو دا هم زمانه سباره دا قسمونه د یوه قسمه سسب ګرد او کدا شفع وتر چې خپل مانزه ترجمه کې نورمز خو زمانه نه ده. کدا ته په خالق او په مخلوق ترجمه کې نه خو زمانه نه ده. نو دا قسمونه باید د یو قسم څخه سیل یا هاذا جرایت ام دغه وایسته چې څخه دغه تفسیر مرادي چې ول شفع فاغجبت ورځ چې هغه نو هغه د لوی اختر ورځ ول وتر په تاک چې هغه د عرفات ورځ ده. نو بیرته سلسله ترجمه ته راځم. ول فجر قسم په شپېدو ولیاج عشر او قسم په چا په لسو شپو د ذل حجه د میاشت والشفع او قسم په جفت معنا په اغله سمه ورځ باندې د چا د ذل حجه والوتر او قسم په تاک یعنی هغه د عرفات ورځ چې نه مد والليل او قسم په شفع اذا او يسري چې دا روان شي. دا قسمونه خو علاوه وخت جواب خیر نه دی راغلی. د قسمو د تایید پر علا د شپشتنه کی هل ایا فی ذالک په دغه مذکور قسمو کې قسمون قسمسته لذی حجر د پار د خاوند د عقل یو د عقل خاوند په دې پویږي چې دغه شیان د قسم د فار کفایت کوي که نه کوي. نو دا استفهام یې تقریری دی چې یعنی ولې نه کوي الله پاک خو په دغو شیانو چې قسم واخیستی. نو دا د دغه لپاره چې د قسمو ښه هغه تایید به وکړي چې دا قسمونه دي. هل آیا فی ذلک په دغه شیانو کې قسم قسمسته لذی حجر د پار د خاوند د عقل حجر چې دی ملاقاری دا و منع ته ویل کیږي اصلا منع چې یو شي ته منع ولګی. نو عقل د انسان چې دی انسان ته منع لګی که انسان عقل درلودي بره دغه کارونه چې دا وکه دا مه کوه دغه ورجلا کوي یو خو اوس موږ ورته ار یو عقل رو خاري و اپلاتون ځان بولي دا رکم وایي د عقل وږی نسته د دنیا مور نسته تا به یو څوک داسې لیدلی چې خدای پاکه ماته عقل لکه برای عقل خو لرمه خدای پاکه ماته دنیا رک چې ارڅونه ورکړي پر هغه سره بیره وایي خدای پاکه دنیا رک. نو د عقل وایي وږی نسته د دنیا مور نسته یا موږ هغه اصلي عقل یادو اصلي عقل هغه دی چې دی د بدو بدو شیانو څخه د عقل د نګاه څخه دی په دې خبره پوس چې د دې سبه زه ځان را منع کړم په خبره کې دای سپوهیږي چې عقل یې کمزوري د هیڅ څه دی ځان نه را منع کوي لکه نن زمانه کې خلک د کوم حرابه څه لاس اړي نو خو عقل نه لري د عقل رونا یې نسته چې دته بد بد ښکاره کړي. نو چې بد بد نه ورته ښکاره کوي لکه چپک سړي ته یو شی دوه ښکاره کیږي. نو خو د عقل چپک دی بد یې هم تر سترګو ښه ښکاره کیږي ګرد ورته یو رقم چې ټول شیان چې وسه په رسېدي هغه درته راوایي. نو دا عقل نه دی عقل هغه دی چې منع راولي. نو چې عقل سبب دی د دې دپاره چې منع د افعالو قبیحه څخه راولي د بدو بدو افعالو څخه. نو پر د عقل یې د حجر نوم کښېښو چې اصلي مانع ګواکې دی دی منع دی راولي. نو الله پاک یې هل آیا فی ذلک په دغه مذکور قسمو کې قسم قسمسته د چا باور پکیږي د چا د پاره قسمسته لذی حجر د پاره د خاوند د عقل. نو مال حجر خو اصلي منع ته وایي د پاره د خاوند د منع چې هلته منع ورسره د منع سمره دغه مانع دی چې هغه عقل دی د عقل خاوند خو په دې پوهیږي چې په دې شیانو کې به قسم وي. نو ښه نو قسم خو تایید شو. نو جواب د قسم کوم دی؟ جواب د قسم دا دی چې لتعذبن یا کفار مکه پدو قشیانو جالا و از ما قسم ده ما بینس که دا جمله معترضه و واچو چې یعنی دا قسم څنګه دی د قسم د پاره ورجی کړی خو بالکل ورجی نو جواب دا غری چې اې د مکه کفار خامخه به تست عذاب درکول کیږي چې دا دوغه اغلازی است د اعمال مگر د اعمال چې موجبه ده د پاره دغه به سزا نو هغه د ذکر سوی نه دی معنی عرب په خپل لا بلاجه په پیدل الته چې نو جواب دا غتی نو چې اې د مکه کفار تست به خامخه په عذاب کړی کیږي کتابونو د جن نمونه چې د مکه کفار به خامخا په عذاب کړ کیږي چې عمل په تمهید کې تر هغه اعمال د مخونو یو څو مم ذکر کی تیر او مم چې الله په دغه سي اعمال هلاک کړي چې هغه موجبه ده هلاک کړي نو دې شوي الم تر آیاتان دې لیدل کیف څنګه فعل فعل وکړ رب کرب سابع عاجن په عاجان سر شنو چې اوس دا خطاب رسول الله علیه السلام ته او دیگه زمانی و هر چات دو زمانی و هر چات شتا نجی لدلی علا دا عجان و سرت سوا کرد نو مشکل لدلی و اغا زمانه پا زرو کلو آخواتا دا تر نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم آخواتا پا زرو کلو چی رسیو نو چی رسیو دا کمی خواه ورتوائی شتا نجی لدلی دا رؤیت چی دی ملاقاری دا سبب دا علم دی سړی چې یو شی وویني علم یې پر راسي نو دلته مراد علم دی الم تر آیاته نه خبر ستا معلومات نسته کیف څنګه فعل فعل وکړ رب کدر بستا بعاجل فعاجان وسه د مثال په تور زبه په خپل عصر کې نمونه درته وایم یو سړی دی د مثال په تور روسانو چې پر افغانستان تجاوز کړی هغه جنگونه هغه دوتان او هغه دربې او هي هي خود نه لیدلې خو روسان مات سول سور رسکال چې خلکو جګر ورکې د مړو په زور باندې وېست ما ته کړل اوس نو یو چا کیسه دلې نه ده نو زبل چاته وای خو په تب علم یې پرستا دا چې د دنیا خبرونه ځنې ډک دي مجلې ځنې ډک دي راډیوګانې ځنې ډک دي چې هغه دل تراله او بیا مړې سترګې بیرته ووت نو دغه ورځ یې والک ته وم تا نه ولیدل روسان دلته څنګه په تراټ ووتل نو د کله ولیدل خو د دس علم یې مراوی چې هم تم په دې پوهېږې خبرې استاذانو در ښودې دي یا به د مور پلار در ښودې یا په دا محول کې د خلکو څخه اورې نو د ده د علم څخه زه تعبیر په چا کوم په لیدلو نو دلته هم مراد ښې علم دی تعبیر په چا وکړې الم تره الم تره آیا تا نه دي کتلي ته نه یې خبر کیف سره کم فعل فعل وکړې ربک ربسته بعاد په عاد سره يعني بقوم عاد سري بعاد يعني بقوم عاد دبي ودا عاثر ما زمع قوم توري وسرك شاشة بقوم دا عاد الله تكرجي وكي كتابة كم عاد يا دي يرم يرم در يا دا ومد يرم قبيلة ذات العماد يش خاوين دا دلوي لوي ستنو عماد چه دي اغسطن يتويل كيش دا پلر چه دلتا پا دي جبو ورتواي دا بستا چت چه پر ولاغي نو دې چې و چیرې پلاران درلود مراد دا دی چې دی خویندان د عماد او د تنو چې د دې ستنې خاوند لکه یو لوی پلر دوه لس غزه به د مثال تر هغه شرعي ګزونه دا چې موږ یو اته د څنګه چې څو لس د ګوت در سره انو شپږ غزه که خو شپږ غزه مغټ انسان دی نو دغه څه بدنونه الله تعالی ور کړی و نو دې خویندان او العماد د ستنو د تنبو معنا دې څه بدنو دغه قامتو دغه قد او قامت او دغه خویندان و دی نو دون جگ جگ خلق وس دلته یو خبر راځي چې نو عاد ذکر کی د عاده څخه بدل دار او رم ارم در یادوم دا د عاده بدل دي نو دا یو قوم دی په عاد ام یادیږي په ارم هم یادیږي په عاد ول یادیږي په ارم ول یادیږي دغه وجه ده د ملخاری دا قوم ته چې عاد ویل کیږي دا د دی پلار عاد نمیدی لکه وس خلقو تبارک زی ویل کیږي خو وای نه کای بارک نمیدی نو بار نو دی بارک زی سوال اغه د دین کس نو دا عاجان چې دی د دین د دې پلار چې د دې اولاد دا بار نو دا عاد نه مې دي دا عاد چې بیا و دی بیا دا عاص زیو عاص بیا د ارم زیو ارم د سام زیو سام د نوح علی صلوات و سلام زیو دا د دین سب حضرت وایان نو دغه قوم د عاد چې د دې عاد چبر دی د اولاد دا و دغه عاد ام ویل کیږي د خپل پلار په نامه یاد سو کیدای شي په خبره اوس پوهېږي د ارم عمر ته ویل کیږي ارم یې بیا نیکه دی نو خو ولې خو دا عاجان چې و دی د عاد زمون عاد عاص هغه د ارم زوی ارم د دی چې هغه هغه ور نیکه و نو د هغه ارم په نامه هم یادېږي اوس خبره بله ده نو ولې ذکر کړ چې عاد وم ارم در یاده و مدد وانه خو د دی خو دی په عاد موږ و پیژندل عاد بیا د طبقې دی یو طبقه یې هغه ده چې د عاد قوم چې د خپل پلار ته ورنږدې دي ده بل بیا چې یو لس پیړۍ اخواته کې بره خو د عاد اولاده ده مګر خو بیخي د عاد لري سبله کېدای شي په مضمون پوهېږي. نو دغه دعات دغه لومړنی نسل چې دی دغه نو ایرم ته عمر نږدې سو، نو خو چې مثلا د عاد لسم اخواته نسل دی، نو خو چې د عاد لیرو سو د ایرم خو بیخي لیرو سو د ورنیکه څخه. دلته چې الله ایرم ورسره ذکر کوي چې هغه عادي اولا، عادي اولا دا عاد اند وخت قسمه سو، یو متقدمین سو لا غلمړنی چاغه ته عادي اولا وای، بل عادي اخرى دی ورستنی عادیان چې به ورسته پس راځي. نو ایرم ذکر کوي چې معنی هغه لمړنی عادیان چې خپل پلار ته ام نسبت لري، واغه ایرم ورنکه کې ام لري، هغه لیری چې هغه پلار ته لري چې دا عاد اولاد د ایرم سره بر لري، او ایرم کې خلق نه نسبت کوي. نو عادي اولا د تمرادی هغه سره الله تعالی څو کړل، الم تر آیات نه خبر کیف سرکم فعل فعل کړی دی رب کربستا بعاد فعاجان یعنی په قوم سره دعات و ام ارم دغه ارم دریا دوم دغه قبیله ذاتی چ خویندان و ګوره د ذاتی صفت و ارم تو ورواچاو ذات خلوچ دی خود زو د پر مونست زو خوند ذات منه خویند. نو دغه ایرم په تعبیر د قبیله واړه چې دغه قبیله ذاتی چې دا خوین د العماد د ستنی یعنی د داس قد قامت چې هغه لکه پلاران جګ جګ ولکه د یو تعمیر څخه چې پلاران لاندې تر ولاړې نو التي هغه ایرم قبیله لم یخلق چې نه و خیل خلق خیل کړ سوي نو پیدا کړ سوي مثلها مثل دغه قبیله په بلاد په شهرو کې چې د مځکه د سر شهرونه یې ګرځولي وای دغه نه ورته ورته انسانان چې الله بل ځای نه و خلق خیل سوي لکه دوی. نو د دې سره الله څه وکړ دغه ته در پیات خو هو دغه اعمال کړي و چې موجبه د داسې جزا او جزا به ورسره زبره بیان کوم چې الله تعالی و دې تور لره ورکړل. و سمود او الله تعالی څنګه فعل وکي په سمودانو سره دا پراغه بعاد باندې ورحت دی چې فعل ربک بعاد و سمود او په سمودانو سره الله تعالی څه کار وکي. الذين هغه سمودان جابو چې دی تراشل الصخر لو غار بالواجه فواد کې تراشل واد چې دی د ام القرى ورته ویل کیږي وادي ام القرى دا د حجاز، حجاز معنی دغه د سعودي علاقه ګرځي چې د مکه او مدینه ده او بیا د شام علاقه په دغه مابینس کې دلته یو علاقه و وادي القرى وادي دغه پراخ میدان ته وایي، ډیر پراخ میدان وادي لکه هلمند ډیر پراخ میدان دی. نو وادي هلمند په خپل هغه اصطلاح کې د افغانستان ذکر کوي ځکه د ځینې داسې علاقې سته چې ته دربین رواچې قرنې وینې کړسره دغه نه اواره علاقه د کرنې دپاره برابر د وادي هلمند. نو دا هم داسې وادي وه. نو په دې کې رقم کلي آباد و قرا خو جمع د قریې د یوه قریې الته بله الته بله الته وادي القرا په دغه ځای کې دي آباد. نو سمودیان الذین هغه جابو چې دی تراشل الصخر لوی لوی ګارې غونډیانې بلواجه په وادي القرا کې چې دی تراشل کورنه یې دلته جوړوله د دغو سمودیانو سره الله تعالی څه وکړ ته دا در په یاد کړه معنی و فرعون و فرعون او بل سره کم فعل وکړي رب ستا د فرعون سره دا غد لشکر سره کم فرعون ذل او تاج چې خوند میخو او تاد جمع د وتد د ملقری وتد میختوي. نو د فرعون بس دا قانون چې چاته به جزاء او کول برخه راکښ که بس پر لاس به مخبل کنګ ور ټاکواله پر جبل لاس به مخبل ور ټاکول پر فرو به ور ټاکول دی بیا شروع کړی دا غد د بند جزاء. نو اوس چې باندې انسان په لاسو کې مخونه ټیکوي په ځکه کې ټینګ تړي یا په یو درخت په سیده راکم میخایې دا. نو دې په دغه پزیل او تادیت کې چې هغه ظالم فرعون چې دې خاوند می خو مخونه په دغه سره فراته او جزاء دغه چې مز به مجرم راوستي ول میخک ا میخ دغه سمه ژوند انسان په دغه راکم میخ. نو الله د هغه د ظلم هغه نقطه را پورته کړ چې دغه فرعون چې دغه ظلمونه کوي د دې سره حالات څه وکړي د ګوره د اړ یوه جلا جلا صفت مختصه ذکر کی ملاخاری کې پام ورته الته د عجان سره څنګه صفت ذکر کی ول الکی لم یخلق مثلها فی البلاد عجان داسې و چې د دې مثل په شارو کې نو خلق یې سو د سموجان سره څنګه ذکر کی ول الذین جابوا الصخر بالواد هغه سموجان چې هغو تراشل کول د لوی لوی ګار په هغه کې بدننه بیا خوره جوړول په وادی القرا علاقه کې د فرعون سره خپل صفات ذکر کوي ذل او تاد هغه فرعون چې خاوند یې خو مختبلو چې خلک یې په مختبلو میخوله په مځکه په درخت وشي وسې صفات مشترکه ذکر کوي وم الذين هغه خلک دغه عادیان دغه سمودیان دغه فرعونیان طغوا چې دې سرکشي کړو په بلاد په شهرو دا صفات مشترکه دي دغه طغیان د الله په مځکه کې د ګرد کارو که عادیان هم طغیان کاوه بغاوت د الله څخه کاوه معنا د الله تعالی چې کوم رسول ورته رالېږلو چې هود علیه السلام سموجان غو د صالح علیه السلام څخه دغسې بغاوت کاوه تغیان کاو فرعون د موسی علی السلام څخه دغه سی بغاوت کاو نو علا د دې سپه کې مشترکه په د پای کې یو ورواچو چې ګرد په کې شرکان الذین هغه عاجانو سموجانو فرعونین تغو چې دې سرکه شي کړو فی البلاد په شارو کې نه پمزه کې د الله سونه سرکه شي کړو په اکثرو دې ډیر کړی وو فیها په دغه مزه کې الفساد فساد چې د فساد یو یو د سړي په ځین کې ورګرځي د عمل کړی لکه د اوس کفار ګرځي چې فساد به خډر کړی دي نو رب العالمین به عذاب پر او د اړې خوا چې پر راوستي چې دې د تغیان او چې درشه دلی دي نو دا یو کړي والا بر رسول سره فصب علیهم ربک سوط عذاب فصب نو راتو یې کوي علیهم پر دی باندې ربک ربستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صوت اگر چلاخ عذاب اند عذاب صوت چلاخ تا ویل کیر اصلی چ اس بو یی بل شی بو نو الله تعالی د عذاب سے په چلاخ تعبیر وکي اگر د عذاب چلاخ الا پر دی را توی کړل سب به ذکر کی سب تو ی وجه ذکر کړ تو ی ول هم دج چ اوبره تو ی جن مکرر روان چلاخ ذکر کړ په چلاخ چم څوک تعذیب ورکی ملاقاری دي سنی چې وا چلاخ دا شکش بره نو وې نو تکرار دي بس بیا هو بیا هو بیا هو هر څو چلاخ چې کش دا عذاب چې الله تعالی و دي تور کی ام دغه سم متواتر پر را لې نو تر هلاک تر وخت پورې پر دی باندې را شروع نو صوت ذکر کی صوت هغه چلاخ عذاب اند عذاب د عذاب چلاخ رو در چاله پر جلا جلا و نوع نوع هو وسنو د مثال په تور چې د ارچا د پاره نوع نوع و عاجانو د پاره کوم چې لا اخد عذاب الله ورکه هغه باج سرسره پر مسلط کی چې بعد پر رالی بره به پور تکي پر د خلګي به و د غسی بمړو د سموجانو هلاک چو په غسیحه او چغه باندې و چې د جبريل علیه الصلاه والسلام یو غټ رخ پر وکی زاری ور وچاو دل او د فرعون هلاک چو د خپل لشکره سره په غرق سره چلا تعالیٰ پاگر نیل کی بحری خرزم کی التدی غرق کی نو نو سو کے ذکر کی نو را تو کی منا را نازل کی علیہم پردی رب کا ربستا سو تا عذاب اغا چلاخ و کوڑا دا عذاب چمال ار کوڑا دا ارو دا بل سخ چلا و اغا نوع دا عذاب اللہ تعالیٰ پردی بن را وسطل نو دای په تور د تمهید ملاقاری یو څو امت درې امت د تکشش ول درې قوم د تکشش ول چلا د قومونو سره هم د غرکه ما کړی دي چې دې ته عذاب ورکول سوی دي ولې خدا قسم مو جواب قستا په یاد چې قسمونه الله واخص بارای ول له تعذبن یا کفار مکه ته خمخه په عذاب کړی کېږي د مکه کفارو ستې کردار چې دی هغه کردار د عذاب دی ته نګوره برای د درې قوم یاد کړی دغه سره الله څه وکړ نو ته کوم پرغه نقش قدم باندې روان نو کته واچ دو غسر نه الله تعالی دا رقم وکړله و مزمر سره به نو نقینو الله هو ان ربک لبالمرصاد ان بشک ربک ربستا لخمخه بالمرصاد پڅار ځای کې دی مرصاد چې دی د ترصد ځای ته ویل کیږي چې الته خلق د دشمن انتظار کوي په خواني مجاهدین الله تعالی دې پر دې رحمتونه وکړي نو خو ډېر زحمتونه یې وګالله د روسانو په ایستلو کې نو په هغه وخت کې سفرونه زموږ په یاد دي چې یو موټر کې به تله بره بیا یو مجاهد موټر په هغه کیبین یا هغه سر کې به کښېنول چې ستا کار ترسود دی ترسود دا منه په هغه وخت کې دغه بونګۍ کې بزبزه کې نه وي دغه رون چې ورته وایي دا نورې تیارې وي نو په دربین کې به ده کتله ده په موټر کار نه درلودي چې موټر چابک ځي یا کرار ځي چې د لیرې به تیاره معلومه سلو نو مجاهدین غورځېده ولې خپل راکېټې وشتې پرې وځای تباهي پېښول نو د ده کار ته رسود ته رسود والله چې به ناره کړه چې ولدارله بله هر څوک غورځېدی جلا جلا ځغاستي چې مواري یې نه کول نو ترسود څه مې درته وویل ترسود دغه ځای ته وایي چې هغه سړی چې هغه ترسود کوي چې هغه پکښې پټې انتظار کوي دښمن ته نو خزې ته هم ویل کېږي بیا اوس په غرو کې به بیا مجاهدینو د دغه رسدونه جوړ کړي وو چې معنا مجاهد بلته ناست و هلته به هغه د ده مخابره ورڅخه چې د یو لیرې ځای به تیاري ولي یو ځای به بمبار کړي روانې به وي ده به په مخابره کې غږ کړي چې تیاري درلې بره به مجاهدینو آمادګي نیول هر ځای چې به د ده غږ په مخابرو کې اورېدي چې معنا راځي چې پر کوم ځای حمله کوي نو کېدای سي زما په خبره پوهېږي نو دغه مرصاد و هغه د ترسد و ځای ته وایي د څارلو و ځای ته وایي چې سړی دښمن تر څاري یا ښکاري یو ځای خزه جوړه کړي یو ځای وسی راځي اوبه چشي نو دی بره په دغه کې غلي ناست تر اسروي ورته ګوري چې وسی راسي بیا دی ټک پر کوي نو رب العالمین په مرصاد کې دی په کتن ځای کې دی، په څار ځای کې دی. څه مطلب؟ چې یعنی لکه هغه ښکاري یا هغه مترسد والا چې د دشمن یو حرکت ته ده څخه خپې نه تېرېږي، په دربین کې څاري ورته ګوري، الله وایي ګړۍ په ګړۍ زما در څار لاندې است. دا نه مانا چې الله خزان لري، الله برج جوړ کړی دی په کښې کې ناستې تر سوري. د الله د خپل علم چې ګړۍ په ګړۍ لري، تعبیر یې په دې ځینې وکړي چې الله تعالی وایي تا ته په مرصاد کې ناست دی. نو الله چې دی هغه څارونکی د ټول اعمالو دی. نو لکه چې دا خبره یې در زده کړه ملا قاری چې الله په مرصاد کې دی څارنه کوي، لکه د عادیانو د سمودیانو د فرعونیانو عمل چې څارلی و برای هغه سزا ورلره ورکړه، نو د مکې خلکو ته خو هم الله په مرصاد کې دی، نو د ده عمل خو هم څاري. نو هغه خبره چې لو تعذبون یا کفاره مکه ته، هغه صادقه ده، خو معنا ته عذاب خامخا درکول کېږي، ځکه الله په مرصاد کې دی. نو چې د عادیانو عمل یې لیدی، ستا عمل نه ویني. الله خوش په مرصاد کې دی، معنا په څارځای کې دی، د بندګانو عمل څاري ویني، خو الا یوم القیامه الا الابد ویني. د الله دا صفت خو مو د یو څو ورځو دپاره نه دی چې د عادیانو په وخت کې د خلکو د عملو معلومات کوه، الله تعالی عمل علم پر درلودی، د سمویانو په وخت کې پر درلودی، د فرعونیانو په وخت کې پر درلودی، د مکې د مشرکانو وخت کې بارونه الله علم نه پر لري، خو اوس هم پر لري. نو دغه خبره په دا پای کې ور واچوله چې اوغه د جواب د قسم په تایید چې ولتیسته عذاب درکول کېږي د مکې خلکو. نو ول ان به شک رب کرب شته لخام قبل مرصاد په څار ځای کې دی، په خزه کې دی، درته ګوري اوغه تو خیادی پر اوغه خیاغه دی، هغه د عذاب چلاخه پر راشه وکړه په ویو حاله. نو تا تم چلاخه ګوري چار وخت در باندې راشه وکړه. نو تر دغه ځای پورې د نن درس فقط موږ نن کم کارو شی وایه، هغه قسمونه د الله، جواب د قسم، او بیا په تور د بنیا د یو څو دغه پیش کړه، امتونه پیش کړه چې دغه ته خو الله تعالی د دغسې بد عمل جزا ورلره ورکړه، او دا موجوده کفاره وبیرو چې الله په مرصاد کې اوس هم دی، اوس هم زموږ عمل څاري، که ګناه وسي کفر وسي الله تعالی عذاب ورکړي. سیدي عذاب نو تاریخ لري، الله ته معلوم دی چې په کوم وخت کې ورلره ورکړي، خو پرېږدي یې نه. پسې به نو بره بیا بل مضمون راسي، هغه به نو هغه اعمال ذکر کړي چې په هغو اعمالو باندې نو بر هغه انسان ته نیکه بدله یا بده بدله ورکول کېږي. دا به نو بیا وروسته بیان شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.